श्रावण पुष्प सप्तमी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 29 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान जिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। भागवत के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैंने 3 योग बताए हैं, कर्म योग, एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग। उनमें संसार से अत्यंत वैराग्य हो, पदार्थों के मिलने न मिलने में, अनुकूलता प्रतिकूलता के मिलने में कोई असर न पड़ता हो, ऐसा तेजी का वैराग्य हो, कोई मान करे अपमान करे, अशक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्प्रिय, कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, जैसी जैसी स्थिति में उसमें प्रसन्न रहे, ऐसा अंतकरण शुद्ध हो जाए, इतना तेजी का वैराग्य हो जाए तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है, ये निर्णय किया है। और संसार में रचा पचा रहता है, संसार में फंसा हुआ है, पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, कुटुंब परिवार में फंसा हुआ है, ऐसा एक अधिकारी होता है तो अत्यंत विरक्त है, वो तो ज्ञान योग का अधिकारी है। और ऐसे संसार में फंसा है वो कर्मयोग का अधिकारी है, और न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत विरक्ति है, ऐसे बीच की अवस्था में है, उसके लिए कि न अतिशक्त हो न निर्विण हो, भक्ति योग हो उससे सिद्धि रह, वो भक्ति योग का अधिकारी है। तो अपने आप सोच लें, अत्यंत वैराग्य है तब तो ज्ञान योग में चलो, और संसार में आसक्ति है तो कर्म योग से चलो, और कुछ वैराग्य होता है, कुछ राग भी रहता है, बीच में रहता होता है, उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंत्र, ये आश्रय भगवान का रखे, भगवान के शरण हो जाए, भगवान अपने हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे केवल भगवान अपने हैं और मेरा कोई अपना नहीं है। अपने देखते हैं माता पिता स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव घर अपना दिखता है, परंतु वास्तव में अपना नहीं है। भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, उनका आश्रय लेके यत्न करे और चिंतन करे, भजन करे, जप करे, सत्संग करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पठन पाठन करे, कीर्तन करे और सेवा करे सबकी, तो ये भक्ति योग बहुत ही उपकारी है। भक्ति योग के 2 भेद हो सकते हैं, एक तो संसार का काम है उसको भगवान के लिए करे, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जित, तो काम सब भगवान का करे, उसके लिए ये पांच बात हम बताते हैं। ऐसा माने कि मैं भगवान का हूं और भगवान के दरबार में ही रहता हूं, भगवान का घर है, अपना घर नहीं भगवान का घर है, और भगवान का ही काम करता हूं। जो कुछ गृहस्थ का काम करे, नौकरी करे, व्यापार करे, खेती करे, वो काम भी भगवान का काम करता हूं, और उनसे जो कुछ पैदा हो जाए, मिल जाए, उससे हमारा निर्वाह तो भगवान के प्रसाद से ही निर्वाह करता हूं, और भगवान के प्रसाद से अपने माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाया जो है ये घर में उनकी सेवा करता हूं, ये भी भगवान के हैं। संसार सभी भगवान का है, परंतु इनका पालन पोषण करना मेरे को भगवान ने दिया है, इस वास्ते इनकी सेवा करना, तो भगवान के जनों की सेवा करना, ये पांच बात है, पंचामृत है। मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का ही काम करता हूं, भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, भगवान के प्रसाद से भगवान के भक्तों की ही सेवा करता हूं, ये भगवान के जन है। ऐसा करके भगवान का भजन करे तो संसार की सेवा, कुटुंबियों की सेवा, ये भगवान का भजन है, और एक भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, स्मरण है, पाठ है, ये करे। ये दो काम हुए, एक तो काम संसार का है, अर्पण भगवान के करे, भगवान के काम करे, ये काम ही भगवान का है, नाम जप है, कीर्तन है, स्मरण है, ये भगवान का ही जप, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही चिंतन, भगवान की गीता, उसका पाठ, उसका मनन, तो ये भगवत संबंधी काम है। और यद करोषि यदश्नाशि यद जोषि तदाशि यद तपस्वी कौन थे तत्पुरुषम अर्पणम, जो खाता पीता है, जो करता है, और शास्त्रीय यज्ञ होम दान करता है वो शास्त्री है, ये लौकिक है, दोनों को ही भगवान का अर्पण कर दे, तो सब भगवान का ही काम हो गया, शास्त्रीय है, व्यवहारिक है, और शारीरिक काम भी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना भगवान के लिए है, तो उसकी भक्ति बड़ी पुष्ट होती है और ये सुगम पड़ता है। सब लोगों में प्रायः संसार की आसक्ति वाले ही ज्यादा मिलते हैं, सत्संग में भी रुचि रखते हैं और संसार में भी आसक्ति है, तो ऐसे ही लोग ज्यादा है, तो ये लोग सब भक्ति योग के अधिकारी हैं। तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, ये करो, और घर का काम धंधा करो। बहनों माताओं के लिए घर का काम करना, घर को सफाई करना है, घर का रसोई बनाना है, घर जल भरना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, शिक्षा देना है, घर को सफा सुथरा रखना है, शुद्ध सफाई दोनों ही रहे, शुद्धि भी सफाई भी, ऐसे घर को रखना है, वो भगवान का काम करते हैं। तो स्वरूप से तो संसार का काम है, भाव से वो भगवान का काम हो गया, और नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग स्वाध्याय, ये स्वरूप से भी भगवत संबंधी काम है और भगवान के लिए ही करना। खास सावधानी रखना है कि अपने उसे कामना न रखे, भाई मेरा मन सा हो जाए। कामनाओं में कई तरह की कामनाएं होती हैं, जिसमें दो विभाग है खास, एक तो हमारे अनुकूल वस्तु मिलती रहे और एक प्रतिकूल परिस्थिति ना आवे, ये कामना खास दो विभाग है। तो नुकसान न हो ऐसा, तो वो होना करना आज की बात नहीं है, अपने काम करना ऐसे जिसमें नुकसान न हो, सबका हित हो, काम धंधा भी हो, काम ठीक हो, ऐसा काम करना। तो इस तरह से वो काम सब है भगवान के लिए। एक निश्चय सबके लिए ये है कि हम जो यहां आए हैं, ये मानव शरीर में, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, विशेष बुद्धिमान हो चाहे बिल्कुल निर्बुद्धि मूर्खता हो, हम जैसे वैसे भगवान के यहाँ जा सकते हैं। भगवान के यहाँ पढ़े लिखाकार अपन का कोई भेद नहीं है। भगवान के तो जो भगवान का हो जाता है वही भगवान को प्यारा लगता है। यह भजन तो तुम माम भक्त मई तेषु प्याम समोहम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी है सबके साथ मेरी क्षमता है, उन प्राणियों में से जो मेरा भजन करते हैं वे भक्त मेरे में, मैं उनमें हूँ। ये भगवान की विशेषता होती है। तो ये भगवान की विशेषता, ये विषमता नहीं है, इसमें पक्षपात नहीं है। ये भजन तीन माम भक्त है, जो भजन करे मेरा, भाई हो बहन हो, ऊंचा हो नीचा हो, पढ़ा हुआ हो अपढ़ हो, बीमार हो स्वस्थ हो, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, जैसा है वैसा ही, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करे। तुलसीदास जी महाराज यही कहा है, हो ये राम को नाम जप। बात बड़ी बढ़िया बताई है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों में बिगड़ती आई है, बिगड़ी हुई है, वो आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, भगवान का हो जाना है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। भगवान का होकर भगवान का भजन करना, आप घर के आदमी हो, बेटा हो पोता हो बहू हो बेटी हो, संसार में वो घर के आदमी घर का काम करे तो रात दिन करे, उसमें सरकार पे ये नहीं भी इतना घंटा करना है इतना घंटा नहीं करना है, ऐसा कोई कायदा नहीं। रात भर दिन भर सब जितना वक्त मिले घर का काम करो, और नहीं करे तो ना करो। बीमार सुगार हो जाए तो काम तो करता ही नहीं, खर्चा और लगता है, तो भी घर का आदमी अब कहाँ जाए। इस तरह से भगवान का होकर के भगवान का भजन करना है, ये बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, शुभ बात है। भगवान का ये तो निरंतर रहता है। जैसे बहुत बार मैंने कहा ब्याह हो गया, तो उसके ब्याह हो गया ये बात निरंतर रहती है। नींद में उठाकर समझ लो भाई हो चाहे बहन हो कि ब्याह हो गया, मैं कुंवारा हूं ये नहीं होता है। ऐसे गोद चला जाए तो मैं तो उनके गोद हूं, ऐसे साधु हो जाए तो उसके भाव बदल जाता है भीतर से, मैं वही साधु हो गया, मैं अभग्रस्त नहीं हूं, अभग्रस्त से मेरा कोई मतलब नहीं है। वैराग्य पूर्वक जब साधु हो जाता है तो घर वाले चाहे मर जाए, चाहे बहुत पनप जाए, चाहे निर्धन हो जाए, चाहे धनवान हो जाए, हमें मतलब नहीं। जैसे दूसरे लोग हैं ऐसे ही हमारे घर वाले हैं, जैसे हमारे घर वाले दूसरे लोग हैं, ऐसे सर्वथा त्याग करके साधु हो जाता है तो उस पर असर नहीं पड़ता। वैराग्य जितना अच्छा होता है उतना उस पर असर कम पड़ता है, उस वैराग्य पर असर पड़ता ही नहीं। तो इस तरह से साधु हो जाए तो ग्रस्त का असर नहीं पड़ता। ऐसे ही अपने हृदय से भगवान का हो जाए तो शरीर ठीक रहे बेठीक रहे, धन संपत्ति आ जाए न आ जाए, अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे, निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए, आदर हो जाए अनादर हो जाए, तो हम तो वही भगवान के हैं। संसार के हैं तब तो संसार में आदर होना चाहिए, निरादर से हम क्यों रहें, तो आदर का निरादर का असर पड़ेगा, निंदा प्रशंसा का भी असर पड़ेगा कि भाई हमारी निंदा हो जाएगी तो लड़का लड़की का संबंध करने में कठिनता पड़ेगी, परंतु तो भगवान का हो गया तो उसका असर नहीं पड़ता। अब भगवान के बालक हैं, हमारे तो उनका संबंध करना है, पालन पोषण करना है, ड्यूटी बजाना है, अब हो जाए न हो जाए हमारे हाथ की बात नहीं, तो हाथ की बात नहीं उसकी चिंता हम क्यों करें, हम अपना काम ठीक तरह से करें उसकी चिंता न करें। ऐसे होकर भगवान का भजन करें तो होए राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप करना, भगवान का होकर नाम जप करने का बड़ा असर पड़ता है। मैंने बहुत बार बात कही है, फिर भी कह देता हूं, कोई बालक है और रो रहा है और माँ माँ माँ माँ कर रहा है, तो माँ नाम तो सबका है, जितनी बहनों के बालक बच्चे हैं उनका नाम तो माँ हो ही गया, क्योंकि उनके बच्चे उसको माँ कहते हैं, तो माँ तो नाम हो गया। वो बच्चा माँ माँ कहता है तो माँ नाम कहने वाली सब स्त्रियां नहीं दौड़ती, वो दृष्टि हो जाती है माँ माँ करता कौन करता, चाहे मेरा बच्चा होगा, परंतु उधर विशेष असर नहीं होता। पर जिसका वो बालक है, चाहे उसने माँ ने जन्म दिया है, चाहे पालतू ही अपना स्वीकार कर लिया, अपनी गोदी में रखती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, अपना जन्मा वो भी नहीं है, परंतु आप माँ कहता है तो उस पर असर पड़ेगा। जो मेरा बालक रो रहा है तो उसको जाना पड़ता है, तो बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है और उस माँ का न होकर पुकारता है, बड़ा भारी अंतर है। माँ नाम आपका है, माँ नाम पुकारता है, पर आप पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहते हो कि मैं तो माँ नहीं हूं उसकी, और उसकी माँ है वो, चाहे जन्म देने वाली हो चाहे ऐसे ही पालन करने वाली माँ है, तो उस पर असर पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बनकर लेते हैं उस नाम का, और हम संसार के बनकर भगवान का नाम लेते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। संसार बनकर नाम लेते हैं लाभ जरूर होगा, भगवान के नाम मात्र से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, भाव से कुभाव से अनखने से आदर से निरादर से किसी तरह से नाम लिया जाए वो कल्याण करता है। और एक बात और, एक अभी कलयुग में नाम की मामा अधिक है, संश्रुति संयुग संश्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन हो पाऊ, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष नाम का प्रभाव है। कारण उसका क्या है कि नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, जितने साधन है भगवत प्राप्ति के, ज्ञान है ध्यान है योग है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राज, अनेक साधन है, अनेक साधनों की शक्ति कलयुग आने पर नाम में रख दी गई, नाम नाम कार बहुधा निज सर्वशक्ति, सब शक्ति नाम में रख दी, ये तो उसमें शक्ति अर्पण कर दी। और स्मरण करने के लिए समय नहीं बताया कि अभी सुबह समय करो दोपहर में करो रात में करो, ऐसा स्मरण बंद है नहीं है। कलयुग के जीवों के लिए सुगमता बताई, क्योंकि इतना नियम पालन करना संयम करना कठिन पड़ता है, इस वास्ते स्मरण करने के लिए नियम नहीं बांधा। संत कहते हैं जाट भजो और गुजर भरोस भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, भगवान के नाम में सबका शीर है, क्योंकि अपने पिता की संपत्ति है ना, हमारे परम पिता है, मगे वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है अनादिकाल से, तो भगवान का होने से भगवान के नाम पर अपना अधिकार है और उसमें हमारा हक लगता है। तो कोई भयो तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका हिस्सा लगता है, हक लगता है, हमारा हक है भगवान के नाम में, क्योंकि हमारे परम पिता का नाम है, तो भगवान का नाम सब अधिकार, और भगवान के हम हैं यही अधिकार हमारा है। हमें वंश भगवान कहते हैं, रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का होने से ईश्वर को पुकारने का अधिकार है, ईश्वर का अंश तो हो या राम को नाम जपो ईश्वर का हो करके, और ईश्वर तो है सब, होकर के भी अपने को ब्राह्मण मान लिया, क्षत्रिय मान लिया, वेश मान लिया, अपने माँ बाप का मान लिया, ये माना हुआ है, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा नहीं, भगवान का अपनापन है ये तो मिटेगा नहीं, और अपने माँ बाप का ये टिकेगा नहीं, यह जन्म से पहले नहीं था और मरने बाद नहीं रहेगा। जब तक ये शरीर है तब तक यह माँ बाप से पैदा हुआ हूँ उनका ये शरीर है, परंतु ये सदा रहने वाला नहीं। और भगवान का तो सदा रहेगा, वो चाहे मनुष्य योनि में है, चाहे पशु योनि में है, चाहे पक्षी योनि में है, चाहे घास फूस वृक्ष बना हुआ है, चाहे भूत प्रेत पिशाच बना हुआ है, चाहे देवता बना हुआ है, ये बने हुए हैं सभी, भगवान का बना हुआ नहीं है। भगवान का तो है, ये बने हुए हैं, तो बने हुए संबंध को मुख्य मान लेना ये हमारी गलती होती है। सब भाई बहन ध्यान देकर के सुने, आप जो अपने को वर्ण और आश्रम का मानते हैं ये बना हुआ है, ये शरीर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। ब्याह करके संबंध जोड़ देते हैं, भाई कहता है मेरी स्त्री है, अब बहन कहती है मेरे पति है, ये संबंध अपना जुड़ा हुआ है। और भगवान के हम हैं, ये संबंध जोड़ा हुआ नहीं है, जोड़ा हुआ मिट जाएगा, संग हुआ है बिछो हो जाएगा, पर भगवान के हम हैं, ये तो स्वतः हैं हम स्वाभाविक ही, तो भगवान के हम हैं इस बात को स्वीकार कर लें। कैसे कर लें कि जैसे कोई काम रेलवे में काम करता है तो वो रेलवे का कर्मचारी कहलाता है, किसी बैंक में काम करता है बैंक का कर्मचारी कहलाता है, किसी की फैक्ट्री में काम करता है तमुक कारखाने का आदमी ऐसा कहलाता है। परंतु वो कहलाने पर भी ध्यान देकर सुने, अपने माँ बाप का नहीं होकर नहीं होता है वो, अपने माँ बाप का नहीं हूँ मैं केवल रेलवे को ऐसा नहीं है, माँ बाप का होते हुए ही रेलवे का आदमी है, फैक्ट्री का मजदूर होते हुए भी अपने माँ बाप का है, ये विशेष ध्यान देना है। हम भगवान के होते हुए ही ब्राह्मण है, हम भगवान के होते हुए क्षत्रिय हैं, भगवान के होते हुए वैश्य और शूद्र हैं, भगवान के होते हुए स्त्री और पुरुष हैं, भगवान के रहते रहते जैसे भगवान अजो भीषण अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो भीषण, अद रहते हुए अव्यात्मा रहते हुए सबका ईश्वर होते हुए ही अवतार ले लेते हैं। अवतार लेने पर ऐसे हो जाते हैं कि जहां लिया अवतार वहां के हो गए। भगवान राम जी वनवास में जा रहे, उसे लक्ष्मण जी बड़े तेज हो गए, बाद में की रामायण में अध्यात्म रामायण में ज्यादा तेजी बताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो वन में निकालने वाला है कौन, आपको मैं बैठाऊंगा राजगद्दी पर, कौन उठाने वाला है आप, दशरथ जी को कैद कर दूंगा, दूसरा अरुण को ले लूंगा, हम जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं ये श्रृंगार के वास्ते नहीं है, कोई शोभा है कटा कड़ा कंठी पैर नहीं सुन, ये इस दिन के लिए है, ये भरत का मामा आ जाए युधाजित उसको भी मैं देख लूंगा अच्छी तरह से, आपको गुजार से छुड़ाने वाला है कौन, बड़े बिगड़े जोर से। तो राम जी कहते हैं, अध्यात्म राम बड़ा सुंदर कहा कि लक्ष्मण ये राज्य संपत्ति कोई सच्ची हो तो इसका पक्ष देना चाहिए, ये कितना दिन का है भाई, सब नाशवान है इसलिए क्या जोश करता है। विशेष तेज हुए लक्ष्मण जी कि आपको जंगल में निकलना कौन है, राम जी ने कहा देख, लक्ष्मण जी ने कहा ना कि ये जो माता जी ने केकई ने दिए क्या है, ये महाराजा राजा का हुक्म नहीं है, ये स्त्री के वश में हुए हुए हैं, इस वास्ते आपको जंगल में जाने कह दिया, ये कोई पालनीय बात नहीं है। राम जी ने कहा मैं विचारक नहीं हूं, क्या कहा किसने कहा किसकी प्रेरणा से कहा ऐसे विचार करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो पिता की आज्ञा पालन करने वाला हूं, कैसी आज्ञा देनी किसने देनी किसी प्रेरणा, ये हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब पिताजी आज्ञा होगी और माँ है केकई माँ है, उस माँ का भी हुक्म हो गया, इस वजह से माता पिता का हुक्म मैं आज्ञा पालक हूं, और इतने जोर से बोले कि मैं अग्नि में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, पते मैं पापक है, ऐसा कुछ कर सकता हूं, पर पिता के वचन का टालन करने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पिता की आज्ञा भंग करने की सामर्थ्य नहीं है मेरे में। अब ध्यान दे देना, सबके ईश्वर है, सबके प्रेरक है, परंतु पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। क्या उस समय पिता के ऊपर से ईश्वर का शासन हट गया? उस समय भगवान का शासन है, भगवान का शासन उस समय भी है, परंतु जब अवतार लिया तो वे कहते भाई पिता की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, मैं तो वनवास जाऊंगा, पिता का हुक्म हो गया, मां का हुक्म हो गया। तो सर्वथा समर्थ होते हुए भगवान अपने को असमर्थ बताते हैं, और कठिन से कठिन सीता का त्याग कर सकता हूं मैं, परंतु पिता के वचनों का अवहेलना मैं नहीं कर सकता। कितनी भीषण बात कही। तो ईश्वर होते हुए भी भगवान जहां अवतार लिया वहां मां बाप के वश में हो गए, स्वतंत्रता छूट गई। तो काम करने में उनकी स्वतंत्रता छूट गई, पर ईश्वर पुनः नष्ट नहीं हुआ, ईश्वर ने वैसा का वैसा है। अजोपी सन अव्ययात्मा सन भूतानाम ईश्वरोपी सन, ईश्वर होता हुआ है, ये नहीं कि ईश्वर पुनः छूट गया भगवान का, ईश्वर पुनः रहता हुआ भी। ऐसे होते हुए ही उस भगवान बन जाते हैं। इस तरह से आप सब भगवान के अंश होते हुए माँ बाप के बड़े हुए हो, तो आज्ञा पालन करना, सेवा करना सब काम, पर तुम याद रखो हम भगवान के हैं, सबसे पहले हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। तो भगवान का हो जाने का अर्थ तुम याद रखो, भूलो मत। जीव भूत सनातना अनादिकाल से ये भगवान का सदा से ही, जन्म लेता है तो मनुष्य ध्वनि में ही हो जाता है, देवता ध्वनि में चला जाता है, पशु पक्षी ध्वनि में, स्थावर जंगल में चढ़े जाए जहां चला जाता है, परंतु भगवान का न होकर नहीं जाता है, और स्थूल दृष्टि से माँ बाप का न होकर नहीं जाता है काम करने में, जैसे वो माँ बाप का रहते हुए ही काम धंधे में जाता है, ऐसे ईश्वर के होते हुए ही हम जन्म लेते हैं, कई तरह के कई जगह जन्म लेते हैं, परंतु ये याद रखो ये भूल गए अपने, हम भगवान के हैं मुख्य, पीछे माँ बाप के हैं, भगवान के होने से पहले, पहले भगवान के हैं, माँ बाप के होने से पहले भगवान के हैं, भगवान का बनना नहीं है, भगवान के हैं, बड़े हुए तो संसार के हैं, ये बनावटी पर टिकेगा नहीं, और असलियत कभी मिटेगी नहीं, इस बात को अपने पक्की बना लें। बना रहे क्या याद कर रहे, अर्जुन को भगवान ने गीता सुना करके पूछा कि तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने उत्तर दिया मोह नष्ट हो गया, और क्या हुआ कि याद आ गई, स्मृति लब्धा, याद आ गई। तो याद आ गई ना, क्या मैं कहाँ का हूं कैसा हूं ये भूल गए थे, यहां का पड़ा हुआ था, यहां के कुटुंब की चिंता हो रही थी, यहां के लोग मर जाएंगे, यहां ने वह न जिजी सामा, इनको मार्ग हम जीना भी नहीं चाहते, ये थी बात। पर स्मृति याद आ गई, हम तो भगवान के हैं, भगवान का हूं मैं, ये बात याद आ गई, तो कहते स्मृति लगता याद आ गई, महाराज स्मृति मिल गई, ये नाद गई स्मृति मिल गई, क्या करेगा? करीशी वचन तो आपका हूं, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, अब याद आ गई, भूल मिट गई, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो भगवान हुआ सुबह बाद में नहीं, भगवान बोले नहीं, बाद भगवान ने स्वीकार कर दिया। ऐसे ही हम अपने को भगवान का मान करके भगवान के भजन में लग जाए, तो हो राम को नाम जप, नाम जपो परंतु जपो भगवान की होकर के, जैसे माँ का होकर बालक बोलता है तो माँ पर असर पड़ता है, ऐसे हो राम को नाम जपो। राम राम सुबह के तो ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं नागर नंद किशोर। तो मैं प्रेम क्या है, अपनापन अपनापन, प्रेम पैदा करने में चीज अपनापन होती है, अपनी चीज अच्छी लगती है, फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, मामूली छप्पर भी अपना, अपनी कुटिया अपने को अच्छी लगती है, तो अपनी चीज अच्छी लगती है, तो भगवान में अपनापन करना चाहिए। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, हम भगवान के हैं तो भगवान का प्रेम कैसे हो, प्रेम करने के लिए अनुष्ठान करे, तप करे, जप करे, कितना ही काम करे, फिर भी प्रेम जागृत नहीं होता है। खास बात है, ध्यान देना भाई बहन, ध्यान देना बात पर, विशेष ध्यान देना। प्रेम होता है अपनापन से। इन माताओं को पूछो, अपना बच्चा काला कलूटा भी अच्छा लगता है, और बच्चे को अपनी माँ काली कलूटी हो, कपड़ा गहना भी कम हो, कुछ बात नहीं, अपनी माँ अच्छी लगती है, अपनी माँ। तो अपनापन जो प्रेम पैदा करता है, वो जब ध्यान कीर्तन तब तपस्या आदि, वो प्रेम इतना पैदा नहीं करती। मैं सब सहायक है, इनमें सब में अपनी ममता रखी है, वो ममता सब कर ताग बटोरी, ममता रूपी धागो को बटोर लो। और भगवान में त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। सब कर ममता ताग बटोरी, एक भगवान ममता हो, सब में ताग ममता आचार्य, ममता मम पद कंज, भगवान के चरणों में ममता का लेना। सज्जनों, ये बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान दें, भगवान अपना है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है। ऐसे बात है जो आप मान ले, भाई हो बहन हो कोई मान ले इस बात को, वो मीराबाई का स्वरूप हो जाएगा, साक्षात मीराबाई है वो, चाहे पुरुष हो चाहे भाई हो बहन हो कोई हो, भगवान के हम तो भाई। और सच्ची बात है भगवान की। ये तो पीछे स्त्री पुरुष की चोड़ी हमने पहनी है पीछे, या भगवान के हमें पहले से ही, ये चोड़ी नहीं थी तो भी हम भगवान के थे, ये चोड़ी छूट जाएगी तो भी हम भगवान के रहेंगे, जहां कहीं जाएंगे तो भगवान के होकर के ही जाएंगे, होकर के ही रहेंगे। इस वास्ते अभी भगवान के होकर और भगवान के ही होकर भगवान के ही रहते हुए ही काम करो, पहले भगवान के हो गए जाए फिर घर का काम करे, ये नहीं। जैसे ब्याह के आरंभ में गणेश जी का पूजन होता है, कुम्हार एक मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाकर लाता है और उसका पूजन होता है, परंतु ब्याह में गणेश जी को याद नहीं रखते। ऐसे भगवान के हो गए, अब धंधा करो भगवान हो गए, हम चेला बन गए, हम तो भगवान काम करो, ऐसे नहीं। भगवान का होकर भगवान के रहते रहते काम करो, हर समय हम भगवान के हैं। जिसे मैंने कहते मैं तो स्त्री हूं, वो रहती हुई स्त्री बना रखते हुए काम करती है, पुरुष भाई लोग में मैं पुरुष होता हुआ ही काम करता हूँ, ब्राह्मण होता हुआ ही काम करता हूँ, तो ब्राह्मण हुआ हूं मैं, ऐसे मैं भगवान का हूं। ये सच्ची बात है, इसको स्मृति लब्धा का याद आ गई, भूल मिट गई, अपने को संसार का मानने लग गया, ये नहीं भगवान का हूं, ये सच्ची बात है। तो भगवान का होकर भगवान का भजन करने का अर्थ क्या हुआ, कि भगवान का होकर भगवान का रहता रहता ही भजन करे, भगवान का रहना पड़ा निरंतर रहे, जैसे साधु होकर साधन करता है तो साधु रहता रहता ही करता है सभी, ऐसे भगवान के रहते हरदम, भगवान का होकर और भगवान का ही रहते हो, भगवान के हो गए तो उसका भजन बढ़िया बढ़िया होगा, उसका तत्परता से भजन होगा। घर का काम करे नहीं आदमी, घर का उतना मजदूरी में काम नहीं करता। मजदूरी में तो आजकल की नीयत बहुत बदल गई, काम तो कम करें पैसा अधिक ले लें, पर घर का है तो काम करेगा ही। हम भगवान के हैं इस बात, भगवान का भजन तो तत्परता से करेंगे ही, और हमारा काम क्या है? असली हम भगवान के हैं। तो होए राम को नाम बस भगवान का होकर भगवान का रहता रहते ही भगवान का काम करे, भगवान होता हुआ तो भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान में अपनापन हो जाएगा। वो भजन बड़ा दामी होगा, बड़ा तेज होगा, बड़ा श्रेष्ठ होगा। होए राम को नाम जप, जैसे बालक माँ का होकर रोता है तो माँ पर असर पड़ता, ऐसे भगवान के होकर भगवान का भजन। प्रहलाद जी महाराज और राक्षस के पुत्र थे, परंतु वे पुत्र मानते थे ये बात भी सच्ची, परंतु सच्ची बात मूल से मानते थे कि मैं भगवान का हूं, भगवान का पहले हूं और पीछे मैं हिरण्यकश्यपु का हूं, हिरण्यकश्यपु का पीछे हूं, पहले मैं भगवान का हूं। तो भगवान का संबंध मुख्य मानते थे, परंतु शरीर तो हिरण्यकश्यपु का हुआ ना, तो शरीर हिरण्यकश्यपु हुआ तो शरीर के लिए वह जितनी त्रास दे कभी बोलते नहीं कि पिताजी हमारे को तंग क्यों करते हो, जहर क्यों देते हो, मेरे पर हाथी क्यों छोड़ते हो, मेरे पर सांप क्यों छोड़ते हो, मेरे पर सिंह क्यों छोड़ते हो, मेरे को समुद्र में क्यों डुबाते हो, शरीर के लिए कभी बोले नहीं। पिताजी नहीं बोले शरीर के लिए, भगवान का भजन छोड़ने का ये छोड़ूंगा नहीं, नहीं छाड़ू बाबा राम नाम, भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्या वो भगवान का हूं मैं, वो तो भगवान में लगूंगा। शरीर है वो आपकी सेवा में है, शरीर को टुकड़े करो जो कुछ, वो आपका अधिकार शरीर पर मैं तो भगवान का हूं, इस पर आपका अधिकार कहाँ है? उसने बड़ा न्याय कर दिया, और न्याय करके भी बड़ी विचित्र बात करी। जब भगवान कहते हैं कि मांगो तुम क्या चाहते हो, तो कहा महाराज फिर कोई मांगने की इच्छा ही नहीं है, बड़े टेढ़े बोले हो। भगवान ने मांगने से कहा, मांगने के लिए, तो प्रहलाद जी बड़े टेढ़े बोले, यस्ते आशीष आशास्ते न सकृत्य सभी बणिक, हे नाथ आपका भजन करे और आपसे कुछ आशा रखता है, इच्छा रखता है, तो वो भगत नहीं है, वो तो बढ़िया है, व्यापारी है, व्यापारी भगत कर लिया, वो चीज ले लिया, भजन कर दिया, ले लिया, वो तो सौदागर आदमी है, भगत नहीं है। भगत होता है वो आपसे वो चीज लेता चाहता है, अपने आप को दे देता है क्या उनसे, और चाहे क्या दूसरी दृष्टि देगा तो भगवान का पूरा अधिकारी है, चाहने में तो छोटी चीज मिलेगी, ज्यादा होने से पूरा पूरा अधिकारी। तो आपसे आशा रखता है वो नशा भ्रत्य आपका दास नहीं है, तो बढ़िया है, इस बात हमारे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भाई तो तुम कहा कुछ मांग रहे, चाहे से ही मांग रहे, कि मेरी चाहन है ही नहीं, मेरी लाजी के लिए मांग रहे। तो मांगा के महाराज आप देना चाहते हो तो इससे मालूम होता है, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, तो कोई मेरे मांगने की इच्छा है मन में, मेरी दृष्टि में नहीं दिखती, पर आपके तो मांग मांग, तो ये आप तो अंतर्यामी है कहते हैं, तो महाराज वो मांगने की इच्छा मिट जाए, मेरे चाहना की इच्छा मिट जाए, चाहना कोई नहीं रहे, ऐसी कृपा करो भगवान का। ठीक क्या हमारा सुनो, मेरे पिता का कल्याण हो जाता। ये दबी इच्छा थी प्रहलाद जी को पता नहीं था, भगवान का ठीक है समझ जाती थी तो अच्छा उभरी आई कि पिता का कल्याण है। भगवान हंसे कि तेरा जैसा बेटा उसके कल्याण में क्या संदेह, उसका तो पुत्र है और मांग लिया तो कल्याण दिया। तो ये भीतर में थोड़ी थी, कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो सदा भगवान का ही मानता था और पिता ने कष्ट ही कष्ट दिया परंतु पिता के या मैंने जन्म ले लिया तो जन्म के पिता होने से उनका भी कल्याण होना चाहिए, ये ईमानदारी है। कितनी विलक्षण ईमानदारी, कल्याण होना चाहिए तो कल्याण हो गया। भगवान भी भगवान की हिरण्यकश्यप को मारते हैं, नखर से छीन लिया, उसे वरदान पूरा कर दिया उसका। वही सुनते हैं कि उन्हें तो आते थे आंतड़िया, उनको गले में पहन ले, अब सिंह तो श्रृंगार सही हो महाराज, सिंह रूप धारण किया है, आंतों को देखा खोजते हैं। तो महाराज क्या खोजते हो कि जैसे प्रहलाद एक निकला कोई और भी निकल जाए, कोई ऐसा भगत निकल जाए, कोई लाद जा, खोजते ढूंढते हैं जो है कुछ लाद जा। वैसे भगवान के जैसे भगत के लिए भगवान प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान के लिए भगत बड़े प्यारे लगते हैं। लोभी होता है ना, कूड़े कचरे में पड़ा हुआ पैसा उठा लेता है, ऐसे कहीं मिल जाए भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। राक्ष कुल में हुआ तो भी अच्छा लगता है, भजन करने वाला तो भगवान को अच्छा लगता है। अब वो कोई इच्छा नहीं तो भी देखो, केवल शरीर धारण करने मात्र से प्रहलाद की बात हुई। कहते शरीर धारण ममता से हुई बात, ममता से नहीं है, इसमें भी एक बड़ा गहरा रहस्य है। वो क्या है कि भगवान सबको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, पर भगवान की भक्ति में बाधा दे उसको क्षमा नहीं करते। जीव के कल्याण में बाधा दे उस पर भगवान क्षमा नहीं करते। हमारी ये बहनों बंद कर देती है, आते हुए भगत को बंद कर देती है, बड़ा भारी अपराध करती है, बहुत बड़ा भारी हत्या करती है। क्या पता आपका भजन नहीं, भजन करने वाला भगत निकल गया है, उसको बंद करना बड़ा भारी पाप है। तो भगवान के भजन में बाधा देने के कारण प्रहलाद विचार करते हैं कि मेरा पिता है, दंड नहीं हो जाएगा, दंड का पात्र हो जाएगा, तो मैं ही माफी मांग लू महाराज, आप कृपा करो दंड न मिले। तो भगवान के भक्ति में बाधा देने वाला भगवान को बहुत बुरा लगता है। जीव संपूर्ण भगवान को प्यारे हैं, परंतु भगवान के तरफ चलते हुए को बंद करे वो भगवान का बैरी होता है एक तरह से। जब रघुनाथ जी महाराज से मिलने के लिए भरत जी जा रहे थे तो देवताओं ने समझा कि भरत का कितना प्रेम है, रघुनाथ जी महाराज भरत के कहने में आ जाएंगे, और आ भी गए बात भी सच्ची है, तो फिर तो लौट जाएंगे पीछे, तो हमारा काम पड़ेगा नहीं, तो ऐसा करो जो भरत के राम की मिलापी ना हो, ऐसे विचार करने लगे इंद्र। तो गुरु जी कहते हैं बृहस्पति, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसायन काऊ, जो अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सोई करें। उस समय तुमने विघ्न किया, राज नहीं लेने दिया, वन में भेज दिया, तो वो तो भगवान की इच्छा है, उसमें भगवान नाराज नहीं होते। पर जो अपराध भगत कर करे, भगराज अपर करता है, वो भगवान माफी नहीं करते। राम रोष पावक सोई चरी, अग्नि में जल जाएगा, इस वास्ते ऐसा विचार नहीं है। तब डर गया इंद्र भी और कहते हैं तुम्हारी मूर्खता है, इसे तुम भरत से डरते हो। भगवान का भगत होता है किसी का अनिष्ट करता है, उसके द्वारा किसी का अनिष्ट हो सकता है, अपनी मूर्खता से डरते हो तो भगत से मत डरो। ऐसा सुनने पर भी वो भगत के शरण गए, तब खुश, हाँ अब ठीक, ये ठीक, भरत के शरण हो जाओ। तो भगत का अपराध भगवान माफ नहीं करते। भगतों की मदद भगवान खड़े है, सुन भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाई, इना कुछ नेकी छोड़ बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया, जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया, प्रहलाद भजा हरि नाम नहीं घबराया। हरि चीर दुष्ट की खाल कागला खाई, उस मामूली ने अपना भय ज्यादा था, वो कहते हरि चीर दुष्ट की खाल कागला खाई, भक्तों का बुरा जो चाहे कत्ल हो जाए। तो भक्तों का बुरा करना है बड़ा भारी अपराध है। भक्तों का बुरा क्या, भक्त को बुरा ही मानते ही नहीं, पर भक्ति में बाधा दे, भगवान के चरण चरने में बाधा देता है, राम रोष पावक सो जाए, ये सब बाधा मत, भगवान की तरफ कोई प्राणी चले बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बाधा मत, तो भगवान की तरफ चले और लगा दे भगवान में, उस पर भगवान बहुत राजी होते हैं। आप भगवान की गीता में लगा दो, भगवान के नाम में लगा दो, भगवान के कीर्तन में लगा दो, अरे भगवान के सत्संग में ही लगा दो, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की सेवा है। सन्म को जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही, तब ही जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार कथा में सत्संग में कीर्तन में जप में भगवान में लगा दो, प्रभु में लगा दो तो बड़ा भारी पुण्य होता है। लोग पेशों में लगाते हैं, मदिरा में लगाते हैं, चिलम तंबाकू में लगाते हैं, बुरे बुरे वृक्षों में लगाते हैं, बड़ा पाप करते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं। अरे भाई लगाओ तो भगवान में लगाओ, भाई बहनों में सबको ये चाहिए, भाई लोग भाइयों को लगाओ, चलो सत्संग में चलो, भजन ध्यान करो, गीता पढ़ो, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, तो भगवान के सन्मुख करने वालों पर भगवान बड़े खुश होते हैं और भगवान के भक्ति में बाधा देने से भगवान नाराज होते हैं। भगवान का अपराध भगवान सह लेते, निस अपराध ईशाय कहो, जो अपराध भगत कर करे राम रोष पाप को समझ रही, तो भगवान की तरफ चलो। तो अधिकारी कौन, संसार में अशक्ति नहीं है और भगवान में भी प्रेम नहीं है, ये अधिकृत रहे ना हम लोग, ये भगवान ये भक्ति योग के अधिकारी हैं, भगवान ठीक करेंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, अनन्या संतो मां ये जना परियोपास थे तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम, जो अनन्य भाव से मेरे में लगे हुए भक्त होते हैं उनके साधनों की रक्षा करना और नहीं है उनमें कमी उसकी पूर्ति करना, ये मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से महाराज मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, ऐसे अनन्य भाव का, जैसे बालक छोटा होता है तो माँ निगाह विशेष रखती, विशेष ध्यान रखती, वही बड़ा हो जाता है तो उतनी चिंता नहीं करती, समझती अब बड़ा हो गया समझे, तो मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी होता है तो बड़ा लड़का है उसे चिंता नहीं, बालक शिव समदास अमानी मान रही थे दास छोटा बच्चा है, और करो सदा तिनकी रखवारी जिम बाल ही राकर मैतारी, जैसे माँ अपने बालक की जाते ऐसे रक्षा करता हूँ, तो भगवान के बल जाओ। इस वास्ते आप ये चिंता मत करो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम योग्य नहीं है, हम उतने देर के भक्त नहीं है, और बड़ी आनंद की बात है छोटियों का पालन ज्यादा करते हैं भगवान, बोलो बड़ा पढ़ने में तो कठिनता है, छोटे पढ़ने में क्या करें, छोड़ते हैं ही हम, और छोटे होकर भगवान को पुकारे, वो कोई विद्या ज्यादा जानता है, बालक छोटा होता है, कोई विद्वान है कि योग्य है कि धनवान है क्या है उसके पास, उसके पास कुछ निर्बलता है, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, आपको हमारे भजन ध्यान इतना नहीं है, हमारे विद्या ऐसी नहीं है, हमारे बैराग इतना नहीं है, हमारे त्याग इतना नहीं है, हमारे ये बात नहीं है, तो भगवान वे रहे हैं ये काफी, ये सबसे ऊंची चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, महाराज क्या कर सके, वीर भाई का कुछ नहीं कर सके, बिगाड़ नहीं सके, तो ये भाव है उन वीरा भाई है, मेरे तो गिरधर गोपाल हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो, उन बातें सुनने गए हो। मत चित्ता मत गत प्राण बोधि अंतः परस्परम कदय समांगति चेषाम सतति योगदान। ये तो निरंतर भगवान में लगे रहना, भगवान का ही चिंतन है, भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए काम करता है, जो काम करता है वो भगवान के लिए, तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। अनन्य भाव से भगवान का हुए राम का नाम जप, तुलसी तज कुसुम आज कुसुम बात करो, कुसुम बड़े क्या संग है, जो नास्तिक का संग है वो कुसुम है। बुरे बुरे व्यसन करना है, मदिरा आदि पान करना है, मांसाहारी का सेवन करना है, निषिद्ध सेवन, ये भगवान का विरोधी है। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतते ध्रुवम। भगवान की आज्ञा है वो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, संत महात्मा है, वे वचन है भगवान की आज्ञा, उस आज्ञा का अवहेलना करता है, आज्ञा भंगीर मम द्वेषी, वो मेरा द्वेषी मेरे साथ बैर करता है, वो नरकों में जाता है। तो ये कुसुंग देखो, गोए राम को नाम जो क्या कुसुंग मत करो, ये खोटा संग है जाने वाला, और इसमें आप नहीं छूटे तो भगवान कहते मैं छुड़ा दूंगा, पर भीतर से इन चीजों के सेवन की इच्छा मत करो और ऐसे पुरुषों का संग मत करो। अरे संग हो जाए तो भीतर भीतर हे नाथ हे प्रभु बचाओ, तो भगवान बचा दे। अब ऐसे ही फंस जाए, मदिरा पीने का बड़ा दोष कहा कि 3 वर्ष तक उसके साथ रह जाए तो साथ रहने वाले को भी वही पाप लगेगा जो मदिरा पीने वालों। अब किसी का पति मदिरा पीता वो छोड़ कहाँ जाए, ये आप घर में ही आ गए क्या करें, तो उसका मन नहीं है, वो निषेध करती है, भीतर से नहीं चाहती है, वो पाप नहीं लगेगा क्योंकि परवश है, वो क्या करे, अपना बस चले तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे हरिहर नंदा सुने जो काना, हो पाप गौ घात समाना, ये नंदा सुन तो गौ गौ गौ तक सब पाप लगता है, भगवान की नंदा सुन नहीं, पर कोई ऐसी आ जा तो सुने नहीं, रुचि नहीं उसे, कोई निंदा करे तो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, जैसे डाकू आर लूटने लगे तो चिल्लाता है भाई बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा भगवान को पुकार। ऐसा कुसंग हो जाए कहीं घर वालों में हो जाए, क्या करे आदमी, कहाँ जाए बेचारा, तो भगवान को पुकारे, फिर आप बार बार बार बच जाओगे, फिर कोई बात पाप नहीं, क्यों क्या करे वो भगवान को पुकारे, तो भगवान के पुकारने से भगवान रक्षा कर देते हैं, ये बात है। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, अरे निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आधे नाम सुने जी, मैं निर्बल के बलराम, हमारे पास महाराज बल नहीं है, हम तो आपके हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बल की आवश्यकता ही नहीं, निर्बल के बल भगवान है, बल होता है तो भगवान नहीं होते, निर्बल नहीं हो, बल का अभिमान होता है, वो अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। संस्कृति बोध शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सब शोक देने वाला है, अभिमान न रखे सरल होगा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथादा व संतोष हृदाई, कैसी बात है, भगवान का संत है और भगवान के नाम वो बात करे, भगवान के नाम लेंगे, भगवान के चिंतन करता है, गाता है, बजाता है, मस्त रहता है, भगवान को याद करता है। मैंने देखे ऐसे जप करने वाले को, एक एक सज्जन याद आ गई, नौकर था काम करने वाला साधारण, ऋषिकेश में आ गया था, अपने काम करते उन ग्रस्तों के साथ में, नाम कर सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे बोलता असर पड़े उसका, दूसरों पर असर पड़े, नौकर साधारण अपना काम करना, बर्तन मारना, कपड़ा धो देना, साधारण काम करने वाला, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, कोई साधु संत नहीं, साधारण नौकर, नाम पर असर पड़ता, ऐसे राम जी अपने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, माँ बाप है हमारे माय सीताराम सीताराम सीताराम द्रवित हो जाए, सीताराम खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान को चीज नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए जीव का कल्याण। जिसका जीव का कल्याण होता है उसमें भगवान राजी होते हैं। जैसे माँ अपने बेटे को हृष्ट पुष्ट देकर राजी होती है, गाय भी बच्चा अच्छा हो जाता है तो गाय के दूध बढ़ता है, ऐसे भगवान के भगवान के तरफ हो जाते हैं, उन पर भगवान राजी होते हैं। क्योंकि उनका कल्याण हो जाए, भगवान का स्वार्थ नहीं है, उनका कल्याण हो जाए, और कल्याण से भगवान राजी होते हैं। जीव का जो भला होता है, जो ये भगवान की सेवा है, भगवान को राजी करना है, भगवान में लगा दो, भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े भगवान ऋणी हो जाते हैं। जो जीवों को भगवान ही सन्मुख कर देता है, लगा देता है, सत्संग में लगा दे, गीता में लगा दे, भगवान नाम में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कृष्ण रे भगवान में लगा दे, संबंध जोड़ दे भगवान के साथ, तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जीव का कल्याण हो जाता है, जीव के कल्याण से भगवान राजी होते हैं। ऐसा भी आता है कि भगवान कहते हैं कि भगत के पीछे पीछे मैं फिरता हूँ, उनकी चरणों की रज्जी लेता हूँ, उस रज्जी से मैं पवित्र हो जाऊँ, पूजे टंगरी रेणु की, उसके चरणों की रज्जी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान पवित्र है, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगला नाम से मंगलम, जिसका नाम है, क्या भगवान अपवित्र है? कहते भगवान अपवित्र है। संसार में जो अपवित्र है तो भगवान की तो है, वो और किसी है, भगवान स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, तो भगवान में सब है। तो भगवान उन चरणों की रज्जी से जीवों का कल्याण हो जाए, भगवान पवित्र हो जाते, भगवान शुद्ध हो जाते हैं। जो अशुद्ध है तो भगवान का ही तो अंग है, सभी और कौन है, शुद्ध हो शुद्ध। इस वास्ते भगवान के वो भगवान के भजन करो। तो वो अधिकारी बता रहा था कि भक्ति के अधिकारी कौन है, तो अपने प्राय भक्ति के अधिकारी हैं। कुछ भगवान में ही लगते हैं, कुछ संसार में भी लगते हैं, इधर से संसार भी छूटता नहीं या भगवान का भजन भी छूटता नहीं। सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वो छूट सकते नहीं, ऐसे फंस गए इसमें भी है। छूटते नहीं भगवान की, सत्संग भगवान की बात छूटती नहीं, और संसार भी छूटता नहीं। तो पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये सबसे बढ़िया बात है। तो भक्तियों का अधिकारी है ऐसा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।